robotniczych wystąpień i starć ulicznych. Sancte Romane Ecclesiae kardynałem Wojtyła. My, naród. We, the people. Historyczne serwisy Polskiego Radia nominowane do tytułu Strażnik Pamięci. Wideotransmisja z wręczenia nagród i koncertu Panny Wyklęte w niedzielę 9 listopada, godzina 19. Na historia.polskieradio.pl. W Media Expert ostatnie 4 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 listopada, jest 19. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Hoffman, Kamiński i Rogacki rozstaną się z PiS-em w sprawie ich podróży do Madrytu. Jarosław Kaczyński stawia sprawę jasno. Tego rodzaju postawa, jaką oni zaprezentowali, jest nie do tolerowania w naszej partii. Donald Tusk już tylko honorowym szefem Platformy. Władzę w partii przejęła oficjalnie Ewa Kopacz. Legionelloza w Lizbonie. Jedna osoba nie żyje. Do szpitali trafiło prawie 70 chorych. Posłowie się bronią, ale ich losy w PiS-ie wydają się przesądzone. Jarosław Kaczyński chce wyrzucenia z partii Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego w związku z ich słynną już podróżą do Madrytu w towarzystwie żon. Posłowie zostali wczoraj zawieszeni w prawach członków partii, ale wszystko wskazuje na to, że będą się z nią musieli pożegnać. Tomasz Majka. Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki polecieli na spotkanie Rady Europy tanimi liniami, ale wcześniej mieli dostać Sejmu na pokonanie autem tej trasy zaliczkę w wysokości 10 tysięcy złotych. Jarosław Kaczyński nie ma już wątpliwości. Tego rodzaju postawa, jaką oni zaprezentowali, jest nie do tolerowania w naszej partii. Dlatego prezes chce, by najbliższy komitet polityczny zdecydował o usunięciu posłów z PiS-u. Koniec kariery m.in. Hoffmana podoba się Rafałowi Grupińskiemu z PO. Dla polskiej polityki byłoby to bardzo dobrze, bo sobie nie wyobrażam Adama Hoffmana jako polityka partii rządzącej, co wtedy by wyprawiał. Politycy przyznają, że Kancelaria Sejmu powinna przyjrzeć się teraz wcześniejszym delegacjom. Audyt poprzednich wyjazdów doprowadzić może już do wiedzy, która może być wiedzą rzeczywiście porażającą. To wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich z SLD. Radosław Sikorski wystąpił na razie o wyjaśnienie dotyczące delegacji 3 posłów z Prawa i Sprawiedliwości. Tomasz Majka, Polskie Radio. A Hoffman, Kamiński i Rogacki wydali specjalne oświadczenie, w którym zapewniają, że w ich podróży nie doszło do nadużyć, że już we wtorek napisali pismo, w którym wyjaśnili, że do Madrytu nie pojechali samochodami, a polecieli samolotem i że bilety tanich linii kupili z własnych środków, a pieniądze otrzymane z sejmowej kasy zwrócą. Najpierw oddał fotel premiera, teraz szefostwo w partii. Donald Tusk już tylko honorowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Na tym stanowisku też zastąpiła go Ewa Kopacz. Podczas konwencji PO w Warszawie były premier i obecna szefowa rządu wymienili się prezentami. Tusk przekazał Kopacz szalik z napisem Polska, który sam dostał w 2007 roku po wygranych przez Platformę wyborach parlamentarnych. Po kilku latach ja ten szalik dałem Bronisławowi Komorowskiemu, najlepszemu prezydentowi, jaki mógł nam się zdarzyć w tych trudnych czasach. I dostał ten szalik tuż przed prezydenckimi wyborami. I wygrał. A później był rok 2011 i ku mojemu zaskoczeniu Bronek przyszedł do mnie, kiedyś powiedział, oddaję ci ten szalik, bo teraz znowu ty musisz wygrać wybory. No to co ja mogę dzisiaj zrobić? Chociaż szczerze powiedziawszy, niechętnie się z tym rozstaję, ale Ewa, jeśli możesz, to chciałbym ci ten talizman, ten znak powodzenia i szczęścia dać. Prowadź nas do zwycięstwa. Panie przewodniczący, dostałam od pana symboliczny szalik. Chciałabym panu przekazać tylko pióro, ale bardzo symboliczne, biało-czerwone. Niech ci służy. Do zmiany przywództwa w Platformie doszło, bo 1 grudnia Donald Tusk rozpocznie pracę na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Zaginął pasażer promu, który płynął z Gdyni do Karlskrony. To prawdopodobnie Polak, jak donosi Gazeta Wyborcza. Mężczyzna najprawdopodobniej zniknął z pokładu ubiegłej nocy. Wiadomo tylko, że podróżował z żoną. Na pomoc ruszyli ratownicy, śmigłowiec i samolot marynarki wojennej oraz statek ratownictwa morskiego. Ale pasażera nie udało się odnaleźć. Późnym popołudniem akcja została przerwana ze względu na zapadający zmrok. Ale ratownicy są zdania, że w tych warunkach, gdy woda ma 10 stopni, mężczyzna nie mógł przeżyć tylu godzin. Groźna bakteria w Portugalii. Do szpitali w aglomeracji lizbońskiej trafiło kilkadziesiąt osób z objawami choroby legionistów. Jak informują lekarze, jest jedna ofiara śmiertelna. Z portugalskiej stolicy Adriana Bąkowska. W placówkach w Lizbonie i w Villa Franca de Xira leczonych jest prawie 70 osób. W naszym szpitalu mamy 4 przypadki budzące niepokój. Potwierdzam też, że jeden mężczyzna zmarł. Mówił dziennikarzom dr Carlos Rabasal, dyrektor szpitala w Villa Franca de Xira, gdzie najprawdopodobniej znajduje się ognisko zakażeń. Pierwsi chorzy zgłosili się do szpitali wczoraj, a od tej pory co najmniej 7 pacjentów trafiło na oddział intensywnej terapii z objawami niewydolności oddechowej. Niektórzy chorzy w lepszym stanie zostali już wypisani do domu. Na razie nie wiadomo, co było źródłem infekcji. Służby sanitarne twierdzą jednak, że bakteria nie pochodziła z instalacji wodnej. Jedną z prawdopodobnych dróg rozprzestrzeniania się bakterii Legionella są systemy klimatyzacyjne. Portugalskie Ministerstwo Zdrowia wszczęło dochodzenie epidemiologiczne, które ma wyjaśnić przyczynę infekcji na tak dużą skalę. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz już w Trójce Wiadomości Sportowej Krzysztof Łoniewski. Takich emocji bokserskich nie było u nas od dobrych kilku lat. Na ringu w Krakowie pojedynek doświadczenia i młodości, młodości z dużą domieszką buty. Dodajmy, były mistrz świata w 2 kategoriach wagowych, Tomasz Adamek, skrzyżuje rękawice z marzącym w przyszłości o tytule Arturem Szpilką. Obaj przekonani są o swoich umiejętnościach i atutach. Porażka każdemu z nich może złamać karierę, tym bardziej, że będzie to druga porażka z rzędu. Z jednej strony Adamek. Każdy zawodnik ma dwie ręce i nimi bije. Mocne strony, słabe strony, każdy je ma, więc to się wszystko każe w ringu. Widziałem kilka walk Artura, to nie są jego atuty być szybkim. Ja już swoje dokonałem w sporcie. 2 razy mistrzostwa świata zdobyłem, walczyłem z najlepszymi. To już nie muszę udowadniać. Od tej walki będzie zależało, jeżeli będę szybki, to wtedy pokuszę się o kolejne walki z najlepszymi. Z drugiej Szpilka, który w ostatniej swojej walce dostał sromotne lanie. Gdzieś tam wydawało mi się po wyjściu z więzienia, że mógłbym go pokonać. Wiadomo, było wtedy takie boom, zaczęło mi się tam walki wygrywać. Teraz się nadarzyła okazja, co prawda po przegranej, ale nic się to nie zmieniło w mojej głowie. Więc Szpilka chce wygrać. Wygrać też chce Adamek, któremu eksperci dają więcej szans. No ale co pokaże w ringu mistrz, to trochę zagadka. Kraków, Tomasz Gorazdowski. Adamek i Szpilka na ringu pojawią się po godzinie 23. Ciekawe, czy gala bokserska w Krakowie wpłynie na frekwencję na stadionie Wisły. Ta od 20.30 będzie grała ze Śląskiem Wrocław w 15. kolejce T-Mobile Ekstraklasy. W zakończonym już spotkaniu porażka pikującej w dół tabeli Lechii Gdańsk 1-2 z próbującą się z ogona tabeli wygrzebać Koroną Kielce. Trwa mecz GKS-u Bełchatów z Krakowią. W pierwszej połowie emocje jak na grzybach i remis 0-0. W Niemczech co innego. Bayern Monachium rozgromił na wyjeździe Eintracht Frankfurt 4-0. Robert Lewandowski tym razem gola nie strzelił, aż 3 strzelił za to w tym spotkaniu Thomas Müller. Tylko jedną bramkę zdobył Paweł Olkowski, ale za to jak ważną w jego karierze. To było jego premierowe trafienie w Bundeslidze, trafienie dla FC Köln. Piłkarze z Kolonii po dramatycznym meczu wygrali 4-3 z Hoffenheim. W Premier League Pempa nie zwalnia Chelsea Londyn. Jak na lidera tabeli przystało The Blues na trudnym terenie, bo na Anfield 2-1 pokonali Liverpool. Skromna 1-0 wymęczył z kolei Manchester United u siebie w spotkaniu przeciwko Crystal Palace. Przenosimy się za ocean, do Brazylii konkretnie. Tam na torze Interlagos w São Paulo Nico Rosberg wygrał kwalifikacje do jutrzejszej, przedostatniej w tym sezonie Grand Prix Formuły 1. Drugi czas miał Lewis Hamilton, trzeci Felipe Massa. I wracamy do kraju, a tu na dobre rozkręca się siatkarska plus liga. W dzisiejszych spotkaniach AZS Politechnika Warszawska przegrał z Jastrzębskim Węglem 2-3. Wygrana w takich rozmiarach niespecjalnie ucieszyła przyjmującego gości Krzysztofa Gierczyńskiego. Tej nocy będzie padać na wschodzie i w Małopolsce, do tego od 2 stopni na Warmii, po 7 w okolicach Krakowa i 10 na Podkarpaciu. Nad ranem znów w całym kraju trzeba będzie uważać na gęste mgły, a jutro sporo przejaśnień. Przelotne opady deszczu jeszcze na Suwalszczyźnie i Podlasiu, a także na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. W Olsztynie 9 stopni, w Poznaniu 10, w Krakowie 14, w Przemyślu 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To było niezwykłe muzyczne spotkanie z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Tam na progu, w zoologu, recital Katarzyny Groniec, zatytułowany Zoo, wykonany w warszawskim Palladium podczas galowego koncertu konkursu Pamiętajmy o Osieckiej we wrześniu tego roku. Wraz z Fundacją Okularnicy zapraszamy na premierową retransmisję występu Katarzyny Groniec na antenie Trójki we wtorek 5 minut po 18. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

A dziś w samo południe światu pokazano wreszcie w całości 8 utworów tworzących ten album. Open your eyes. Ja pamiętam płyty równie oczekiwanej w XXI wieku, no może z małymi wyjątkami, a z całą pewnością płyty w taki sposób promowane jeszcze zanim usłyszeliśmy jakikolwiek dźwięk. Nie wiem skąd zespół, a przede wszystkim jego szef biorą tyle energii, ale ostatnich kilka tygodni naprawdę budzą szacunek. Ta płyta być może w całości nam się dzisiaj zmieści. Jest jeszcze świeża, bo tak naprawdę oficjalna premiera dopiero w poniedziałek. Again, putting words into my mouth. This one's for you to know, and for me to find out. All that trouble and you want about, how you gonna know till you hear it out loud? Ask myself, what did I do? Razem z wami słucham albumu dopiero po raz trzeci. Wrażeniami podzielę się być może na koniec audycji. Na razie pozostaje nam trzymać kciuki, bo data polskiego koncertu jest już wybrana. To trzymajmy kciuki, żeby się potwierdziła. Water, the devil's water, and walked along its shore. łatwo zgadnąć po tym zakończeniu, to był finał płyty. Powiem tak, chyba wolałbym od 8 długich utworów troszkę więcej krótszych. Ale to tyle na razie. Do płyty Foo Fighters jeszcze wrócimy. Zanim oni przyjadą do nas koncertować, przyjedzie, i to całkiem niedługo, Jack White. And let you hold on to it for me, 'cause without my skull to amplify my sounds, it might get boring. I've got the width of the staircase with atomic clock precision, and the phases of the moon directing all of my decisions like this. Jeden z moich przyjaciół twierdzi, że nazwa Sonic Youth w 2014 jest nieaktualna i nazywa tą płytę, że nagrał ją Sonic Moore. Nie będę z tym dyskutował, jako że słysząc gitarę Hurstona możemy przyznać, że dla niego akurat kalendarz się zatrzymał. Czy ta płyta zastępuje nam teraz zawieszony chyba na kołku na dłuższy okres, jeżeli nie na zawsze, zespół Sonic Youth? Dla mnie jak najbardziej. Co do wieku, nie ma wątpliwości w przypadku tego zespołu. Nie po raz pierwszy w liście osobistej. Straight Jack Cat. Zapowiadana rozmowa z szefem Straight Jacket wciąż czai się gdzieś za rogiem. To teraz na zakończenie pierwszej godziny listy osobistej. Ojciec, synowie, już po. Thank you.